牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を抜けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えてゆけ。 天使の嘆き椅子 من بتواوتي دورا ناكل خير أبي هرمتي السروق بين دي سروق يا متيل يا رجيم يا الله دي برون يا وبرون ويرشا توال الشرق نيوا ويتوال الانجامي بان أوتي كيف أنا توان أنشر إلى قلبكن ويري استابرون دي لير من بجيب يلا ندبرون ناتو أنا من إتر بأمان جيكي نازان كبي ويستش كسي بي بينم بوية بابرون أوتو أوستعيشي توان أغي إيمي كرت كسي خرابو گوابه منی تری هیچ هویه نبینم با اوی پروموش کسی ببینم با اوی پاشاوه برزنوف سربازکانی هیچ گرنگیه که نبی اگر پاشا فرمانه درگاه اوال اواله بمن پاشا اگر پیویس بکات من موراو ابن بوچاره سر کرده شوتیش سلامته پیام بله ایوشی لگل ما باسا باسا زایم من علبم واس بنا من نامه کم للاين يدراو كي سروك او پيگشت سروك تواني پاشا بباد با او شوري كدياري ما کرده بو اگر تنالت استا پاسوانا شهانه يکانش برون اولا كاتي گنجاوانا هگن كاري اوان توابو باشا پالم لكوه هشتا نازاني زور باشا ای او چیه کن؟ من نازارم اگر دوباره اگر ریمو بو ایره یا نا چوکه دوخه که من زور خرابه هر وقت بینن لگل ایمه یا نیان امین نو ایمه امینی نو یشتا کارمان ماو بتواوی کن تیه گشتم ایو بهیزن دی بابروین بدوای پالم آبگرین؟ نه خیر، اتوان این دواتر رو کارب کن ابی استاشته گیتر بکن چون کتنیا یوپی تاک پاسوانی شهنه نیا ام شوێنە بۆ تاقیکردنەوەی چەکە جەنگیەکان بەکارهێنرێ. بۆیە کێشە نابێ ئەگەر هەموو هێزەکەمان پیشان بین. بۆچی تۆ شەڕەکەیت؟ هیچ دەرفەتێکت نییە بۆی لە بەرامبەر من سەرکەوێ. بۆچی ئەوەندە پەلەتە بۆ ئەوەی بمریت؟ ئەتۆ پێم بڵێ، پێت وایە کە من لە تۆ نابەمەوە؟ تۆ هیچ شتێ نازانی لەبارەی منەوە. ئەگەر بەهۆی ڕوخسارمەوە بڕیارە لەسەریاوم، ئەوا بەرگی سزاکەشی بگرە. بەڵکو بە پێچەوانەوە پێم وانە پیاوێکی یاسایی بیت و نەتوانی دۆخی شەڕەکە بخوێنیتەوە. من بۆ فەرمانڕەوای ئەم جیهانە لەدایک بووم، لە بنەڕە تا ئێوەی مرۆڤ تەنها هەروەکو بەرخێک وابوون بۆ من و هیچی تر. بەڵام من بۆ چوونی خۆم گۆڕی فێر بووم کە ژمارەیەکی کەم هەیە لە ئێوە شایەنی ئەوەیە بژی، هەروەکو ئەو کچە مناڵە. وای ئەبینم تۆ شایەن بیت. ئەگەر ئێستا بکشێتەوە ئەوا، من ژیانی تۆ پارێزم. کەوایە تەنیا ژیانی منە پارێزی؟ بە پێی دۆخەکەم بێ، ئەوا ناتوانم بەم پێشنیارە و ڕازی بم. پوفۆ لەم کاتەیە لە بەرامبەر ئەوەی کە ڕازی بوو لە شوێنە بمێنێتەوە، داوای لە پیتۆ کرد باسی ڕووداوەکانی بۆ بکات. و داواکەی ئەوە بوو باسی ئەو ڕووداوانی دوای هێرشەکەی بۆ بکات. بەوە تاکی تر هەموو شتێ باس بکات لە دوای ئەوەی کە لەیەکتری جیابوونەوە. هەروەها لە باسەکەیە باسی هەندێشتی کرد کە پێشتر گۆن نەیزانی بوو، بۆ ئەوەی لەوە دڵنیابێتەوە کە گۆن گوێی لە ڕوکردنەوەکەیە. بانقەس باسی ئەوەی نەکرد کە پاشا کۆمۆجی لە ناودەستی هەڵگرتە بوو، چونکە نەیزانی چۆن بەڕوونی باسی ئەو ڕەفتارە بکات. بەڵام پیتۆ زانی پلانەکەی سەرکەوتوو لە کاتێکە بینی چاوی گۆن بۆ چرکەیەک جوڵایە. پاشا بەویستی خۆی لەگەڵ دوژمن لەو دەرگایەوە ڕۆشت. پێویست ناکە ئێمە بڕۆین بۆ لای. تێگەیشتم بەرەو باشوور ڕۆشت، زانیم چی ڕوویاوە. ئافەریم بۆ تۆ پیتۆ. کەوایە بێ ئێمە لێرە چاوەڕێی گەڕانەوەی پاشا بکەین، ئێمە پێویستەوە بکەین. من پێویستم بە حەولەیەکی مێشولەکان بوو بۆ ئەوەی ئەم شێوە دەرەکیم بێڵمەوە. بەڵام مێشولەکانی تر ئەڕۆم بۆ لای پاشا. کەوایە شەڕەکەیت لە کاتێکە ئامادەی بۆ ئەوەی بەتەواوی بدۆڕێیت تێ نەگەیشتم. ئەوە تۆ لە پێناو مرۆڤایەتی یا شەڕەکەی؟ کەوایە تۆ زانی کە ڕەفتارەکانم لە ڕاستیە لەبەر ژەوەندی ئێوەیە. بوانمونه لنیو کاملگی مروفا زویه کن به پیس نوری نیو دولتی دا بشکرین هر وکو دیاری کردنی شوینک لوانه منالکانی سنورکی تر به هوی بیخوارد نیو بمرن لکاته کلم سنوری تر او بیا نرخانه که هشتی ناکن هموشتی که انده سکوید امشتی که تواوا ابه کتایی پی بینم و جیهانه که داد پرورانه درست بکم تاو کاته اوشه لدست چون متوایی کتایی پید دانی پیانم کل سرطا ترسو داگیر کردن بکارینم بووی امان جاکم بین مدی بلام بپی پیویز دو کاراکم بوی پریزگری لرکی کارو برکن کم من زانیم که بیم هیزا بو چشتیک بکر بینم بو پرستنی لوازکان کشهانی ون بجین هیز بو ونبو کس زید و روکانی پی بیت لو آنها ام بوچونه کیش دروز که من لگل توی آشار ناکم و بوی راضی بوم لکوش که کبین دروا تا در فتحه بیه گفتوگو چی کراب که این ببیر رگر او ایستا دو دلا نزیک براوا دو دلا لباره اوی که نازنامه که میرویه که یا نازنامه مروفیه یا هشتا نیزانی و کام دولایه نجیوازن و هیچ کامیان هشتا زال نیه بسر اوی ترا بلام با بی اوی که بالا دست بی اوی هشتی لانجامه که نگوره یا ما متمنم آن به ایوه. ایوه یکر تنها اویش لنبرد نی خیرای. او بونه ولی ما ترسی دارانه یک پیابون. تا از تازیانه کی زور تو مار کراوا. یا ما هرچی پیویز بکا بکاری هنین. آیا بمشتر راضیه بن؟ بیگو من راضیه بن. اما لیسای اکاتی او من نیه بشار از اینی ام بواره بلین که پیویز تا چی بکن. یا ما تنیا مانه خیرا. او بو نوالا ما ترسی دارانه لناو ببین به هر ریگه یک بیر او ارکش به ایو اس بیرین تیگشتم گوایا آمان جانوی میروکان لناو برن و با پرسیاره تیکشی بخنه از توی کمالی روچیکان ابه پلکم پیش اوی دلم پاشگز بیتوا ای پاشا هر دوک ما لدوخی که قرساین بلام شکی کانون آرشی نوته بستا اما من وازناكم كز شربكات اما مانايا ويكم انت نهامهم ليرا يوفي ها بوفو لا تشاد وعين جاركتون بيني زور قراوي مني جاتوانم همان شد بطوبلي ابو عي هالبيم ببي اوي سرنجي دوج من راكشم بلاي خوما و اگر همو لبرجيلا وكانم بيك جارب جولينم اوا زور باروني دياربي بويا بي بهواشي بجولي من دلنيان توش بلتا بلام اگر اتواني هندي كاتم بي ببخش امي سبارت برو داوكان هندي اشتب بي بلي باشا بي موابي كاتو گرنگی تایبتی خوته هیا تو گشت کردو آبا هموشتی گزانی؟ لراستی من هیچ بلگیشی یک لکره و ملانیه سبارت بو کاری که پاشا بنیاز بی کرد لرگه شارزایی تایبت یکی یوپی توانی لرفتارکی پی تو تیب گد یوپی پی دوایا استا ابه ایمه چیب که اما تاقی کت نویگ کوایی کرشتکان روم بیتو بو یوپی پوفو سرسامو بگوران کاری لپرکان که سبارت بخوییم بسر پی تو ایا هاتو امش بوا جی سر سرمانی چه پرسیاری که گم جانه ایما بیاری استا شوین پاشاب کوین امش هموش تیخه ایوانیه والا اما که به تاوی رازگویه نبو بیگو منو آیا تنها گرنجیم بوا آیا که بخیرائی گرنجیم بوا آیا که بخیراترین کاد برون چون که هر دو چان هستیان به همان مترسیه من دل نیابم لوی که لیدانه که راسه خوب راسی بهیز ایر شکی نیابو براستی پیش بینیم نکرد یستا تو رازید اوه هشتا ایوه دانستانی لگل کم ساکم دوباره ناکم او سان نوچه کم ترخمی لب جردکانی منه نابه ها؟ امانه به فروشی با وی بچاره نوسی خود بگی. لطیروانی نی پاشا آن تو ریه که درکه تنانه لو تو ریه جناچه که باوشی لبران برکرس زاد راوکی دری ابره سر رای اوش زور تون تربو بلاینی تیرو با اوی سی اوانده موداکی خوی بگره تدواو که پیویست لینوان خوی و پاشای موداکی گر که براستی اوش سو که اتیب و سور بونکینی تیرو که دستی کر بکم ترخمی کردن بنامانی پی کنین کتایی پی بردوان با تنها اتوانی با قصه کاریگری لسر من کهید ایستا تو رازید؟ برازی تنیا هاری که نفرد لگراوی تازه لدائق بوی اگر کارک اوانه آسان بوهای اوانه اچار نابوم هم کارب کم باسا تنیا باوشا آی باشا اتوه نوی خود بزنی؟ تو لکوه زنی که نوی من چیه؟ کاته دای که لسر مرگه بو شوین که توکانی من لگلی بون لدوائین ساتکانی دا نوی توی اینا لوانه ایستا شوین که توکانم برانگاری پاسوان شاهانه یکان ببیت نهو مرده بن آیا سا گرنگی بوا آیای که شر لگل مبکی او که اتا منیج ناوکی خود پیاله هم اگر بیتو رو بر روم ببیتو ناچارت بکم دان بشکستکت ابنی بی اوی تو بکجم وکو یاری که شوجی ببی پرچه هشتاو کگو باشا کوابی مردنی شاکت زور خیرابه روبرو بونا و راستقین اکی نیوان نیتیرو پاشا استا دسی کتی اصلا مستبوی یورو حکی داشی بیکن تو سرو واغا ساگا وکی تزو کنو کنجو و شیرو کنگرو کن میزس میرائی تو اویتی که بونی نیشیتی کتا کابو میشیر نگارا کنگرو تو سناگا Kyori ittai yubi de hajiku point ga sora ni mau boku wa ii